A hét mesterlövészei köszöntik a kedves hallgatókat, szokás szerint 3-tól 5-ig mindazokkal a filmekkel, amelyek a mi számunkra fontosak, szerintünk figyelemre méltóak, és érdemesek lehetnek akár a ti figyelmetekre is. Az SMS szám az 0620 9986 986. Ezen az SMS számon várjuk az észrevételeiteket a filmekkel kapcsolatban. Mi ez a műsor és mi a funkciója? Hogyha álltatok már úgy a DVD-ték a polcai előtt, hogy nem tudtátok igazából, hogy mit kéne kivenni, mert egy csomó filmet már láttatok, a másik fele a filmeknek meg olyan, amihez így nincsen igazán szempontotok, tehát így nem nagyon tudjátok, hogy most ezt érdemes lenne kivenni, vagy nem, és hát senki nem szeret kidobni az ablakon 500 forintot. A TK-s csávó meg olyan bunkó. Tehát, hogy így többször megkérdezted már, hogy mi a jó film, és mindig ajánlott valami szutykot, és többször ráfaragtál már, és amiután kidobtál az ablakon 2000 forintot, plusz 4 órát az életedből, vagy 12-t, azután úgy gondolod, hogy szeretnél választékosabb szempontrendszerek alapján válogatni ezek közül a filmek közül. Na, neked készült ez a műsor annak érdekében, hogy jobban tudjál válogatni ezek közül a filmek közül, hogy pénzt ne dobjál ki, és hogy élményekben gazdagodjál nap mint nap. Mi a mai műsor tematikája, kérdezem Magyar Dávidot, aki kollégám és barátom, a mai műsorban pedig fegyvertársam lesz. Nagyon jó, hogy tőlem kérdezed, mert én leszek az az ember, aki erre nem tud olyan korrekt választ adni, amit neked ne kelljen kiigazítanod végül. A béli az egész folyamatnak végül is ez a célja, nem? A béli szégyen érzésedben, hogy most lejáratlak. Légy szíves. Szerintem te teljesen máshogy fogod értelmezni, de számomra a pszichiátria és a valóság kérdésköre, és az, hogy kinek van joga és hatalma megmondani azt az embereknek, hogy mi a valóság, illetve van-e objektív valóság, vagy csak szubjektív valóságok léteznek. Hát ez nem egy bonyolult kérdés, hogy kinek van joga és hatalma ehhez. Természetesen a pszichiáternek van ehhez joga és hatalma, és ezek a filmek a pszichiáter, valamint az egyén viszonyáról szólnak. Legyen ez az egyén akár beteg, legyen ez az egyén akár borderline-os, vagy pszichopata, esetleg egyszerűen csak egy deviáns figura. Szóval sokféle ember kerül pszichiátriára, de aki kijön a pszichiátriáról, az ritkán ugyanaz az ember, mint aki bekerül. Az általában elég hasonló lesz, tehát ott végül is elvégzik azt a munkát, ami alapján azt mondja. Addig nem volt őrült, akkor ott garantáltan azt csinálnak belőle. Szóval azokról a filmekről lesz szó a mai adásban, amely filmekben a pszichiáter megdolgozza azt a bizonyos egyént, aki nem osztja azt a valóságképzetet, amelyet a pszichiáter tart. Márpedig a pszichiáterrel nem érdemes vitatkozni arról, hogy a valóság olyan-e vagy sem, mint amilyennek azt a pszichiáter képzeli, mert annak súlyos következményei lehetnek rád nézve, mondjuk áramot vezetnek az agyadba. Egyébként azért nagyon érdekes kérdés ez, mert ha most azt gondoljátok, hogy mondjuk itt kint a hétköznapi életben meg tudjátok védeni az igazatokat, akkor ez nagyjából igaz is, de ha a pszichiátriára kerülsz, és ott kell megvédened magadat, és ott kell azt mondanod, hogy egészséges vagy, akkor már sokkal nehezebb dolgod van, mert ott bármilyen reakciót adsz, arra valamilyen betegséget rá fognak tudni húzni, tehát lehet patologizálni a viselkedésedet. Ha mondjuk megbilincselnek, és te elkezdesz hisztériázni, hogy miért bilincseltek meg, akkor azt fogják mondani, hogy hoppá-hoppá, agresszív, közveszélyes, vigyázat, és akkor rögtön leszedálnak. De ha próbálsz normálisan viselkedni, akkor azt mondják, hogy pszichopata vagy, aki módszeresen eljátsza azt, hogy ő egy egészséges ember. Tudja, hogy mit kell válaszolni, nagyon kell rá vigyázni, nagyon ravasz. Nagyon ravasz, bent kell tartani. Hogyha visszazuhansz egy apátiába, mondjuk teljesen nyugodtan viselkedsz, akkor azt mondják rád, hogy kataton vagy, egészen biztosan nem fognak kiengedni onnan. Tehát a lényeg az, hogy arra figyeljetek, hogy soha ne kerüljetek olyan körülmények közé, hogy csempék vesznek körül, és egy szemüveges orvos jegyzetel, miközben hallgatja a beszámolókat, és közben hümmög meg. Mert onnantól kezdve nincs jó forgatókönyv. Az első film, amiről ma beszélni fogunk, az az Egy csodálatos elme című színes amerikai filmdráma, amely 134 percen keresztül tart számot a ti figyelmetekre még 2001-ből Ron Howard rendezésében. Russell Crowe játsza azt a John Nash professzort, aki egyébként egy valós személy, valóban létezik, és az egész sztori az egy megtörtént eseten alapul. Hát nyilván nem pontosan úgy, tehát hogy a nagyon megható jeleneteknél nem jönnek be a hegedűk a valóságban, itt bejönnek, de jóformán hasonló dolgok történtek meg a valóságban is. Nyilvánvalóan az a Jennifer Connelly, aki a felesége, az a valóságban nem annyira jó nő, de de azért részben egészben azért hasonlóak a körülmények. A film azért speciális, mert a szereplőgárda az két részből áll. Az egyik része a szereplőgárdának az valós személyeket játszik, a szereplőgárda másik része az John Nash hallucinációit játsza. Na most a filmben egész hosszú ideig a néző sem tudja eldönteni, mert a film nem ad olyan jeleket meg eszközöket a néző kezébe, hogy pontosan tudja tájolni, hogy ő most hol van. De először nyilván sodródunk John Nash-sel, tehát mindent, amit ő megél, azt mi valóságnak fogadunk el. Lassanként derül ki John Nash-ről. A filmnek úgy nagyjából ugye a felénél esik meg az, nem, hogy úgy az embernek egyszer csak így kitisztul a kép, hogy itt bizony komoly probléma van szegény Johnnak a valóság képével. És érdekes módon nem ez a filmnek a csattanója, tehát nem ez a filmnek a nagy poénja. A film felénél kiderül ez a dolog, és majd csak azután kezdődik az a, valóban azt lehet mondani, hogy heroikus küzdelem, amelyet John Nash az egy és oszthatatlan valóság dogmájával szemben, aztán később azt kibékítve a saját maga természetével lefolytat. Lényeg az, hogy a John jóformán az egész film alatt végig küzd. Először a tévképzeteivel küzd, az egy csúnya hát munka. Hát végig azzal küzd, csak először még nem tudja igazán az irányát, tehát még nem sikerült magát tájolni. A film elején nem tudja, hogy ő skizofrén, ezért amivel küzd, azt valóságnak fogad el. Később, amikor a tévképzeteivel szintén még mindig azokkal küzd, akkor már tudja, hogy miről van szó, és hát úgysem egyszerű. Először a tévképzetei által vezérelve küzd a tévképzetei által felmutatott tévképzetek ellen, később majd a tévképzetei ellen küzd, mégpedig a környezete segítségével, a környezete által orientálva őt arra, hogy vajon melyek a tévképzetek, és melyek a valóságnak a létező képzetei. Persze felvetődik az a kérdés is, hogy léteznek-e a valóságnak létező képzetei. Tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy van egy csomó hallucináció, ami körülvesz minket. És ezek a hallucinációk, ezek két csoportba oszthatóak. A hallucinációk egyik része az közös, és be tudunk számolni egymásnak róla, tehát tulajdonképpen referenciát tudunk adni egymásnak róla. Például a globális gazdasági válság az egy közös, egy kollektív hallucinációnk. Viszont vannak személyes, privát hallucinációk, tehát olyan, mintha egy kis kertben lennénk, ebben a kertben úgy együtt vagyunk, de aztán vannak olyanok, akik elkóborolnak ebből a kertből, és nem igaz, hogy a kerten kívül nincsen semmi, ott is világok vannak, csak oda őket mi már nem tudjuk követni. Ezért aztán, aki a kerten kívüli világokban jár, attól mi elkezdünk félni, mármint a pszichiáterek, főleg és leginkább, hiszen ők az egy és oszthatatlan valóság dogmájának az őrei, ők azok, akik őrzik ezt a bizonyos kertet. És azt mondják, hogy aki innen kilép, az ide vissza fog jönni, és vissza rugdossuk ide gyakorlatilag, mert ezen kívül nincsen valóság is. Aki arról számol be, hogy ezen kívül is, ezen a kerten kívül is van egy csomó minden, amiről én be tudok számolni, azt az illetőt meg kell gyógyítani, mert az az illető beteg, és annak az illetővel, azzal az illetővel szemben onnantól kezdve bármi megengedhető. Na csak ám, hogyan tudnánk gyógyítani azt a szerencsétlent, akinek a világáról jóformán semmit sem tudunk, csak azt, hogy nem illeszkedik a mi világunkhoz. Tehát az, hogy ő hol jár, arról a pszichiátereknek fogalmuk nincsen, azt tudják, hogy nem itt. Megpróbálják visszarángatni. Hogyan lehet visszarángatni valakit? Mindenféle vegyszerekkel, amitől úgy ilyen nyálcsorgató idiótává válik, és akkor látjuk, hogy na most már nem kergeti a hallucinációit, tehát meggyógyult. Valójában nem gyógyult meg, mert egy tompa zombi lesz tőle. Hát igazából nem a gyógyítása fontos, hanem hogy megszüntessük a zavaró reakciókat. Tehát valójában egy deviáns viselkedést. Ne számoljon be a valóságnak olyan elemeiről, vagy a valóságon, a mi valóságértelmezésünkön kívüli elemekről, amelyek megzavarják a mi valóságba, a mi egy és oszthatatlan valóságba vetett hitünket, mert az nekünk rossz, az minket megzavar. Igazából mi hinni akarunk abban, hogy ez a valóság ez egy kézzelfogható és racionálisan átlátható dolog, és aki ebben minket összezavar, annak áramot vezetünk az agyába. Azt nagyon-nagyon súlyosan megbüntetjük, és addig fogjuk rugdosni, amíg azt nem mondja, amit mi gondolunk a valóságról. Nyugodjon meg! A torázin hatása eltart egy darabig. Elnézést a szíjak miatt. Eszméletlen a jobb horga. Hol vagyok? A MacArthur elme klinikán. Ez nem túl valószínű. Maguk tévedtek. Az én munkám nem katonai jellegű. Még munka, John? Nem tudok semmit. Semmi értelme a titkolózásnak. Charles? Nem akartalak belekeverni. Ne haragudj! Charles? A tékozló szobatárs lebukott. Láttad a nevemet a listán? Te szemét hazudozó! Kihez beszél? Mondja el, hogy kit lát. Hogy van a Charles Herman oroszul? Hogy van a neve oroszul? Nincs ott senki, John. Nincs ott senki. De ott van. De ott van. Nem tudok semmit. Nem tudok semmit. A nevem John Nash. Akaratom ellenére tartanak itt. Hívják a védelmi minisztériumot. A nevem John Nash. Egy tipikus, klasszikus paranoid skizofrénről van szó, aki kódokat fejt, mert hogy egy nagyon jobboldali csávóról van szó, talán nem is véletlenül az 50-es éveknek, abban a Joseph McCarthy szenátor szelleme által belengedt szcénájában járunk. Hát a kommunista hisztéria, a kommunista ellenes hisztéria az 50-es években, a hidegháború. Az Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság, a Pentagon, a hidegháborúnak a fagyottabb légkörében vagyunk, tehát hogy itt... És a legkeményebb paranoia, amikor... Dwight Eisenhower és a Pentagon által nagyon-nagyon-nagyon keményen gerjesztett kommunista ellenes tömeghisztéria zajlik Amerikában. Most itt van ez a szerencsétlen, egyébként zseniális képességű matematikus, aki kódokat tör fel, és egyszer a Pentagon meg is bízza ugye valami kód feltörésével, amit pikpak elvégez, és utána köszönik szépen a segítséget. Egyébként számomra nem derült ki, hogy ez hallucinációja a filmben, vagy valóban megtörtént. Nem, az első pillanatban még valóság, tulajdonképpen csak egy ugródeszka John Nash számára. A tudata számára, hogy kirepüljön a kalitkájából, és a hétköznapi valóság számára ott a Pentagonban nyílik ki egy ilyen fantasztikus, nagy, sokkal mélyebb összefüggéseket tartalmazó összeesküvések rendszerévé. Hirtelen egy James Bond filmben találjuk magunkat, ahol a hősünk... Ami szinte egy órán keresztül tart innentől kezdve. A hősünk John Nash az Amerikai Egyesült Államok és a szabad világ megmentője, aki hát zseniálisan tud kódokat fejteni, csak a kódfejtéssel, főleg egy paranoid skizofrén esetében gondok vannak, mert tényleg megfejt bármilyen kódot, tehát te ha tudsz kódot írni, ő azt megfejti. Csak az a probléma, hogyha valaki rendesen skizofrén, és ez összefügg azzal, hogy milyen lángelme, hogy megfejti azt a kódot is, amit nem írtak meg soha. Tegyük fel, kezébe veszi a New York Times mai számát, olvasgatja, és egyszer csak azt mondja, hogy úristen, ezek ezen keresztül üzengetnek egymásnak. A kommunisták, és hát neki ez a munkája, mert hogy a hallucinációi, tehát a hallucinációiban élő megbízói, azok ezt a feladatot adták neki, hogy a kommunisták által az amerikai sajtóban egymásnak keresztül kasul üzengetett titkos információkat ő kifejtse ezekből az újságokból. És addig keresi, amíg megtalálja, és meg fogja találni. Hát tulajdonképpen kódokat ír a képzelete által az újságnak a hasábjaira, amely általa megírt kódokat aztán meg is fejt, amelyeket aztán borítékokba zár, és egyenként elvisz egy titkos helyre, és bedob egy titkos postaládába, ahol azok szépen egymásra hányva fölgyűlnek, hiszen soha nem olvas el őket senki, hiszen megbízók sincsenek, meg igazából megbizatás sincsen, csak hidegháború van, és John Nashnek meg van egy nagyon nagyfokú elkötelezettsége az iránt, hogy ezeket a büdös rohadt kommunistákat, mivel egy nagyon jobboldali csávóról van szó, ezeket a büdös rohadt kommunistákat most már végre megfogjuk. És akkor szerencsétlen John Nash az előző bejátszóban eljut arra a felismerésre, hogy lehet, hogy ez nem így van, de hát nem, az nem lehet, hiszen ő ezt megélte. A pszichiáter bizonygatja neki, hogy nem, itt szó sincs ilyesmiről, mert nyilván ő nem akarja vele megosztani minden részletét annak, amit ő tud. Nyilván, hát hiszen egy titkos állami megbízatás nem lehet kifecsegni. És innentől kezdve neki egy rettenetes küzdelme kezdődik azért, hogy fenntartsa a valóságát. Amit viszont minden vegyszerrel és mindenféle eszközzel próbál a pszichiátria elvenni tőle. Nagyon érdekes egyébként, hogy a skizofréniával, ami ugyebár az emberi pszichének, emberi tudatnak ebből a bizonyos közös valóság élmény, közös valóság referenciából való kiszakadása, leszakadása, lehasadása zajlik, valami ilyesmi. Ezzel milyen gyakran jár együtt a paranoia? Tehát, hogy a skizofrénia az milyen gyakran válik paranoid természet? Hát most gondolj bele, hogyha én itt azt mondanám nektek itt a stúdióban, hogy és mit keres itt bent a takarítónő? Miért van bent a stúdióban? És te mondanátok, hogy nincs is itt. Miről beszélsz meg egyáltalán? Akkor, hát akkor így nyilvánvalóan elkezdenél először is, mivel hogy a tudatod az elsőrendűen önvédelmi funkciókat venne föl, tehát elkezdené a Dávidot védeni a tudatod, rögtön az lenne, hogy ezek is mind benne vannak. Miért mondják, hogy nincs nincs itt a takarítónő. Mit akar ez a takarítónő itt? Ezek meg letagadják. Hát mindenki összeesküdött ellenem. Hát nyilvánvalóan sokkal egészségesebb dolog ezt feltételezni, mint azt, hogy meghasadt a tudatom. Tehát értem, az egyébként bizonyos pontokon az sem árt, ha az ember ezt így felfogja, hogy ja, ez nincs itt. Tehát akkor nem lenne rossz elmenni egy orvoshoz. John Nashnek ezen kell keresztül mennie. Gyakorlatilag ez egy irdatlanul heroikus küzdelem. Miért válik paranoid? De hát elsőrendűen azért, mert van egy csomó élménye a valóságban, amelyek nem nagyon valóságosak, vagy hát a mi fogalmaink szerint nem nagyon valóságosak, és ezeket az élményeket, ezeket neki gyöngysorszerűen láncba kell fűzni, hogy értelmet nyerjenek. És gyakorlatilag neki kell összefüggést kreálni ehhez a dologhoz. Tehát, hogy így neki kell ezeket a dolgokat összeilleszteni. És ahogyan ezek a dolgok összeállnak, ebben őnek is saját magának egy szerepet kell tulajdonítania. És ebben a szerepben, ebben a szituációban ő már egy kiválasztott lesz. Ő már egy speciális funkciót fog ellátni, tulajdonképpen ő lesz az, aki megmenti Amerikát ezektől a kommunistáktól. De igazi jó James Bond. Na most azért ebbe beletörik a bicskája, hiszen lehetetlen a feladat, mert nem létező ellenség ellen küzd, nem létező megbízatás alapján, tehát ez hosszú távon nem tartható fenn. A hallucináció és egy idő után ellene támadnak, tehát neki támad az ember, aki a megbízást adta neki, az egy idő után azzal fenyegeti, hogy ha nem folytatja, akkor feladja az oroszoknak. Hát meg le kell lőni a feleségét, hát kap egy olyan megbízást a megbízójától, hogy lője le a feleségét, hiszen a felesége már túl sokat tud. A felesége éppen telefonál a pszichiáternek, mert kiújultak szegénynek a hallucinációi, tehát hívja a pszichiátert, hogy segítsen, és ezt nyilván nem lehet hagyni, akkor újra bezárják, újra legyógyszerezik, tehát meg kell ölni. Hát igen, szóval egy eléggé nehéz és eléggé komplex dilemma, amiben az első, tehát tulajdonképpen a beugró kérdés a vizsgához, hogy egyáltalán játszhass, hogy egyáltalán pályára léphess, az az, hogy tudjad megkülönböztetni a valóságnak a közös, a másokkal közös elemeit, azoktól az elemektől, amelyek privátak, és amelyeknek a révén téged paranoid skizofrénnek diagnosztizált az orvos. Ez a gyár Berlinben van. A háború végén foglaltuk el. A náci mérnökök hordozható atombombát akartak csinálni. A szovjetek előttünk értek oda, és elvesztettük a rohadékot. Az útvonalak a Pentagonban. Erről volt szó, igaz? A szovjetek nem olyan egységesek ám. A Vörös Hadserege csoportja, a Novaya Svoboda, az Új Szabadság kezében a bomba, és amerikai földön akarják felrobbantani. A tervük a maximális számú polgári áldozat ejtése. McCarthy egy idióta, de ettől függetlenül sajnos igaza van. Az Új Szabadság az ügynökeivel, újságokba, magazinokba rejtett kódokkal kommunikál. És itt jön maga. Tudja, John, ami kiemeli magát, az az, hogy ön egyszerűen a legjobb kódfejtő, akit életemben láttam. Pontosan mi az, amit tőlem szeretne? Jegyezze meg a kiadványok listáját. Nézzen át minden számot. Találja meg és fejtse meg a kódokat. Néhány SMS-t olvasunk. Kicsit félreértitek a pszichiátriát. A kerten kívüli világ általában ön és közveszélyes állapotot hoz létre. Csak nem vagytok szik, mármint szientológusok, dehogy is nem, mi is szientológusok vagyunk. Úristen, lelepleződtünk. Lenne egy kérdésem a kedves SMS íróhoz. Kedves SMS író, hogy gondolod te azt, hogy John Nash szerinted akár skizofrén, ez azt jelenti, hogy ő nem is küzd a kommunisták ellen? Nem is akarja, nem is fejti meg a kódokat? Lehetséges, hogy te is kommunista vagy, kedves SMS író? De én nem értem, hogy... Az a csodálatos, hogy... John Nash egy rendes hazafi, aki küzd ezek ellen, a szemetek ellen. Hát te azt akarod, hogy itt is a kommunisták uralkodjanak? Te azt akarod, hogy elvegyenek tőled mindent, és hogy a kolhozokban kelljen dolgoznod? Ezt akarod? Egy ilyen világot akarsz? Az a csodálatos, hogy... Van a pszichiátria, ami ellen sokan küzdenek, mert biztos, hogy igen, nagyon sok csúnya és rossz és elítélhető dolgot követnek el, ott is emberek dolgoznak, és az a pszichiátria ellen küzdő egyik szervezet, az a Szcientológia Egyház, és a mi SMS írónk, hogyha mi kritizáljuk a pszichiátriát, akkor rögtön azt feltételezi egyébként nem kicsit paranoid módon, hogy akkor ezek is szcientológus ügynökök. Nem, hát hogyha valaki kritizálja mondjuk akár John Nashnek azt a tevékenységét, amely az ő megbízói feladatkörében ő elvégzett, vagy a, mondjuk kritizálja akár az Eisenhower kormányzatot, akár az Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottságot, akkor nyilván egy kommunistáról van szó, hogyha valaki bírálja a pszichiátriát, vagy azt a, mondjuk a kényszergyógykezelést, akkor nyilvánvalóan egy szientológusról van szó. Hát itt járnak köztünk a paranoid skizofrének, úgy tűnik, legalábbis szabadon. Én úgy tudom, hogy egyébként a társadalomnak az 1% a skizofrén, tehát 100 emberből egy tutira azt, biztos, hogy ti is ismertek, legfeljebb jól funkcionál, és nem életveszélyes, nem közveszélyes. Ajánljuk a figyelmetekbe a Csodálatos elme című filmet, melyet én a magam részéről egy 7-esre értékelek. Én is egy 7-es alá. Néhány SMS-t felolvasok ugyanis. Régebben még véletlenül sem hallgattam rádiót hétvégén. Csak miattatok vált mostanra szokásom má a Puzsér szenzációs. Jaj, hát köszi-köszi. Halihó, én is skizofrén vagyok, és egy Robi nevű doktorbácsi nem akar meggyógyítani. Nagyon jók vagytok, fiúk, csak így tovább. Robi meg egyszerűen elvarázsolt Puszkó. Az a baj, hogy Robi is skizofrén, ezért nem akar téged meggyógyítani. Nem, igen. Ugye először is le kéne hasadnod erről a Robi nevű srácról a fejedben, mert csak úgy tudsz meggyógyulni. Ezt kéne megérteni. Szerintem ma a pszichológia olyan, mint a boszorkányüldözés, inkvizíció. Van egy könyv, és abban megvannak a tünetek, és megmondják, mi a bajod. Én azt javaslom, hogy a pszichológia meg a pszichiátria szavakat, azokat ne nagyon mossuk össze. A pszichológia az egy bölcsésztudomány, a pszichiátria az meg egy orvostudomány. Itt elsősorban a pszichiátriáról van szó, amikor erről beszélünk, hogyha nem tévedek. Ami egyébként szintén nem kell azt állítani, hogy a pszichiátria mindig csak és kizárólag rosszat képvisel, és csak embereket elpusztít és elnyom és tönkretesz. Mert biztos rengeteg embert meggyógyítanak, de tény, hogy számtalan olyan területe van a pszichének, amit egy orvos nem feltétlenül ért vagy lát át az összefüggéseit, sőt egyáltalán nem biztos, hogy joga van ítélkezni az én asszociációim, meg az én gondolataim, meg akármilyen pszichés rendszereim fölött, és azt mondani, hogy nekem ezt vagy azt a gyógymódot kell követnem, és egyáltalán nem biztos, hogy embereknek joguk van másokat leszíjazni egy ágyra, és nem tudom hány száz voltot vezetni át keresztül az agyukon. Tehát a pszichiátria biztos, hogy rengeteg embert meggyógyított már, de valószínűleg hibázhat, és embereket tönkre is tehet. Az a probléma elsősorban azzal, ahogyan mondjuk a skizofréneket kezelik, hogy nincsen jelenleg olyan módszer, amivel a nem tetsző, vagy nem megfelelőnek minősített gondolatokat le lehetne szabályozni, vagy le lehetne nyomni. Hanem vagy lenyomják az összeset, vagy fönnhagyják az összeset. Tehát, hogyha lesöprik az asztalt, tehát hogyha lesöprik azokat a gondolatokat, meg azokat a tévképzeteket, amik a fejedben élnek, azzal lesöprik a többit is. És akkor viszont meg nyálcsorgató zombi leszel. A másik lehetőség meg az, hogy nem szeded a gyógyszereket, akkor megjönnek a hallucinációk vissza. Tehát, hogy így igazából ezt a dolgot nem lehet szabályozni. Tehát semmi baj, hisz ott az elektrosok, amikor megsütik az agyadat, mondjuk árammal, és akkor azzal kiütnek jó néhány napra, és addig is kezes bárány leszel. Na most tényszerűen mindig azt a vádat kapja az ember, ha a pszichiátriát kritizálja, hogy szientológus. Mert hogy a pszichiátria az alkalmas arra, hogy embereket befolyásoljon és hatalma alá vonjon és megtörjön, és én úgy tudom, és itt nem szabad tényeket közölnöm, csak legfeljebb véleményeket, mert beleszek különben perelve a szientológia egyház részéről, de úgy tudom, hogy ők is törekszenek arra, hogy embereket manipuláljanak és a hatalmuk alá vonjanak. Az az igazság, hogy nekik egy nagy riválisuk, egy nagy konkurenciájuk a pszichiátria. Hát erről van szó. Ők pontosan ugyanarra a körre utaznak, és ő nekik egy ilyen természetszerű konkurenciájuk, és ezért aztán ott egy ilyen rivalizálás folyik. Újra veszélyesen perelhetővé teszem magam azzal, amikor azt állítom, hogy akár olyan is lehet, mint a náci Németország és a sztálini Szovjetunió harca, hogy nehéz választani, hogy az ember melyik oldalra álljon. Hát igen, értelemszerűen. Nem is tudom, nehéz lenne megmondani egyébként, amikor a pszichiátriáról, meg a szientológiáról van szó, amikor ugye Churchill azt mondta, hogy Hitler ellen akár az ördöggel is, hogy ebben az esetben ki az ördög, és ki Hitler. Na de nem is a mi dolgunk ezt eldönteni, hanem inkább, sokkal inkább az, hogy a következő filmre rátérjünk, amely a Képex, magyarul a Belső bolygó című film, ez a magyar fordítás. És itt rögtön szóljak közbe, hogy engem felháborít az, hogy ezt hozzáfűzték, hogy a Belső bolygó, mert a film eredeti címe és az egész film cselekménye nem hajlandó igazán elvarni ezt a szálat, hogy most itt az emberünk fejében történnek ezek a dolgok, tehát ő találta ki, hogy egy másik bolygóról jött, vagy valóban. A magyar cím azzal, hogy azt állítja, hogy a Belső bolygó, rögtön azt mondta, hogy ez egy képzelődés. Mi is a képzelődés? Konkrétan ez a film, ez Robert Porternek és Dr. Mark Powellnek a kapcsolatáról szól. Színészek, kik ők? Ők a Kevin Spacey és Jeff Bridges által megszemélyesített figurák. Többszörösen Oscarra jelölt a Jeff Bridges, ugye? És többszörösen Oscar-díjas a Kevin Spacey, már akinek ez mond valamit. Már akinek ez jelent valamit, vagy aki ezeket a szempontokat komolyan veszi. Na de, azt kell tudni, hogy ez a bizonyos Robert Porter, akit akkor még nem azonosítanak, megjelenik a egyik New York-i repülőtéren. Szerintem pályaudvar. Vagy pályaudvaron? A vasúti pályaudvaron. És fogják a rendőrök, és beviszik. És mivel ez a fickó, ez elég következetesen állítja azt, hogy ő a Képex nevű bolygóról érkezett, ezért természetesen elmegy gyógyintézetbe kerül. Na jó, de várjál, miért viszik be? Tehát azért azt tisztázzuk már, hogy... Nincsenek hogy, iratai... Hogy azért, mert az ember egy pályaudvaron sétál, még nem viszik be, csak nincsen. Pont egy rabló támadást lát, oda megy, és akkor érkeznek a rendőrök, és kérdéseket tesznek fel neki, és nagyon furcsa dolgokat válaszol, hát és igen. Akkor azt mondják, hogy na, ez egy őrült, tehát akkor mindjárt pszichiátria. Igen. És bekerül a pszichiátriára, ahol őt Dr. Mark Powell veszi kezelésbe. Aztán, hogy ez a bizonyos prot, mert hogy protnak hivatja magát, egyébként érdekes módon az összes betű megvan a Robert Porterben, tehát olyan, pont olyan, mintha Robert Porternek a rövidítése lenne, ennek ellenére maga prot állítja, hogy ő nem Robert Porter, ő prot. Bár ezzel nem is sokáig nem is szembesítik ezzel a kérdéssel, hogy ő Robert Portere. Ez a filmnek a nagyon a végén derül ki, hogy a pszichiáterünk valamit érez ebben a protban, és nagyon nyomoz utána, mert szeretné tisztázni, hogy most hogy is van ez, amit ő mond, mert nagyon zavarba ejtő dolgokat állít egy egészen más valóságról. Nehéz kikezdeni azt, amit mond, de a pszichiáter mégiscsak azon a nyomvonalon haladva, amire őt kiképezték, azon felgöngyölít egy egészen másik ügyet, mint amiről a prot beszél, és ott derül ki az, hogy akkor ez az ember bizony Robert Porter lesz. Na most ennek a bizonyos Robert Porternek és ennek a bizonyos Dr. Mark Powellnek a beszélgetései azok élményszámba mennek, ugyanis nehéz mindeközben eldönteni azt, hogy ki kezel kit. Az orvos kezeli a Képexről érkezett, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy az orvos kezeli azt a skizofrén beteget, aki azt képzeli, hogy a Képexről érkezett, vagy a Képexről érkezett magasabb intelligenciájú lény az, aki megpróbálja a világot elmagyarázni egy komplexebb rendszerben annak a bizonyos szerencsétlen félfogyatékos ilyen földlakónak, aki doktornak képzeli magát. Én a zavarban vagyok, talán megmagyarázzá nekem, hogy lehet, hogy egy ilyen űrből jött lény nagyon hasonlít rám, vagy bárki másra a Földön. Miért gömb alakú a buborék? Miért gömb alakú a buborék? Tudja, tanult ember létére elég sokat ismételget. Tisztában van vele? A buborék gömb alakú, mert így használja fel a leghatékonyabban az energiát. Hasonlóképpen. Itt úgy nézek ki, mint ön, a Képexen, mint egy képexi. Prot, miért látogatott el hozzánk? Már sokszor jártam erre. De hogy mi vonzott először, ezt nem tudom. Talán a puszta kíváncsiság. Még sohasem jártam 3BA besorolású bolygón. 3BA besorolású? Korai fejlődési szakasz. Bizonytalan jövő. Van egy nagyon érdekes beszélgetés. A film vége felé Prot és Mark között, ahol Mark azt állítja Protnak, hogy kedves Prot, legyen szíves, higgy el, hogy ön Robert Porter, akivel egy szörnyű, tényleg egy valóban szörnyű dolog történt, és akkor elborult az elméje. És erre Prot azt mondja, hogy ez nincsen így, ő nem az. És aztán, mint egy kompromisszumkereső űrlakó lévén Prot ajánl egy olyan konstrukciót, hogy tudja mit? Mondja a doktornak. Én hajlandó vagyok elismerni, hogy lehetséges, hogy én vagyok Robert Porter, abban az esetben, ha ön hajlandó elismerni azt, hogy lehetséges, hogy a Képexről jöttem. Most ez az, amit egy pszichiáter nem tehet meg. Nem. Ha a pszichiáter elfogadja azt, hogy nem feltétlenül az a valóság, amit ő, illetve az őt, az állam, a kormány, az intézet, a kórház, amit ő képvisel. Meg a tudományos tudat. Amit állít. Tehát amiben közmegegyezés van, hogy ez nem feltétlenül az egyetlen valóság, sőt, az sem biztos, hogy egyáltalán létezik az. Létezik egyetlen valóság. Igen. Ha ezt ő elismeri, akkor miért van rajta fehér köpeny, és miért próbál embereket gyógyítani? Tehát neki ez a gyakorlatilag létét fenyegetné, hogy elismerjen egy ilyet egyébként. Na és itt érkeztünk el a a problémának a gyökeréhez. Itt érkeztünk el a dolognak a kulcsához, hogy ez alapvetően nem egy orvosi kérdés, és alapvetően még csak nem is egy világnézeti kérdés, hanem ez alapvetően egy hatalmi kérdés. Hogyha az orvos elfogadja azt, hogy a skizofréniával kezelt beteg valóságképzete az egyenrangú az ő valóságképzetével, akkor onnantól kezdve ő többé nem orvos. Akkor ő onnantól kezdve csak egy ugyanolyan, mint az a beteg. Ugyanolyan, mint az a kezelt. És ebben az esetben ő elveszíti az egzisztenciáját, elveszíti a hatalmát. Ha nem létezik egy és oszthatatlan valóság, akkor ő minek az őrzője? Onnantól kezdve ő senki, és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert ez az a hatalmi státusz, amelyből ő gyógyszert írhat fel, amelyből ő agyakat süthet ki elektrosokkal, amelyből ő akár lobotómiát is elvégezhet, tulajdonképpen korlátlan hatalmat kap. Miért? Mert a társadalom fölruházta őt ezzel a hatalommal, annak érdekében, hogy gyomláljon, hogy kigyomlálja mi közülünk, a társadalomban élő emberek közül azokat a személyeket, akiknek a valóság referenciája veszélyezteti a mi illúziónkat afelől, hogy biztonságban vagyunk, mert a valóság az egy nagy bölcső, amelyik mindannyiunkat közrefog és ringat, és mi biztonságban vagyunk együtt. Először is megkérdezném, tudja-e miért van itt? Persze, őrültnek tart. Inkább betegnek mondanám. Gondolja, hogy az? Beteg? Van egy csepp honvágyam. Honvágya? Hol lakik? A Képexen. Képex? Nagy K-kötőjel P-A-X. Ez egy bolygó. De ne féljem, nem robbanok ki a melléből. Nem aggódtam, de én csak 9 bolygót ismerek. Voltak éppen 10 van, de nem számít. Nem ez az én naprendszerem. A Képex körülbelül 1000 fényévnyire található innen. Az úgynevezett Lant csillagképben fekszik. Jó kuratáv. Vajon hogyan jutott el hozzánk? Csupán a fényenergia hasznosításán múlik. Tudom, hogy maga nem érti. Maguk még a fénysebességtől is távol állnak. Fénysebességgel utazik? Ugyan már annál sokkal gyorsabban. Sokszor sebesebben. Különben nagyjából 1000 évig tartana az út, nem de bár... Mi lenne, ha azt mondanám, hogy a bolygónk egyik lakója bizonyos Einstein szerint semmi sem mozoghat a fénynél sebesebben? Azt mondanám, félreértette Einstein doktor, illetve Mark. Tudja, Mark? Einstein valójában azt mondta, hogy semmi sem érheti el a fénysebességét, mert a tömege végtelenné válna. Nem beszélt olyan dolgokról, amik már meghaladták a fénysebességét. Tahionokkal. Tahion? Némi kétkedést észlelek a hangsúlyában. Na, csöppet sem, csak éppen a maga angolja. Kiváló, lenyűgöz. Nos, az angol, az nem túl bonyolult nyelv. Próbálja csak meg a paxot. Nita hecht puha hecht. De csodálatosan bájos az a pillanat, amikor Prot doktornak hívja Markot, és aztán abban a pillanatban így gyakorlatilag végigfut az agyán ez az egész, hogy így hogy is, miért is, meg egyáltalán, hogy van ez a hatalmi hierarchia köztük, és abban a pillanatban korrigál, és mondja, hogy ugyan már, Mark. Tehát, hogy mi miről is beszélünk? Mi az, hogy doktor? Ki kezel kit? Meg egyáltalán? Ki, hát, ő a doktor, aki azt sem tudja, hogy tahionokkal kell utaznia? Persze, hát akinek el kell magyarázni alapvető csillagászati kérdéseket. Igen, is. Tehát, hogy ő a doktor, nem a maximum Mark. És hát ez egyébként a filmben többször meg is jelenik, hogy a doktor az tulajdonképpen eléggé kilátástalan harcot vív a betegeinek a betegségeivel az osztályon, míg a Prot az játszik könnyedséggel, gyógyítja ki őket, tök jó terápiás feladatokat talál ki nekik, de az egészben nem érzik azt, hogy most ő velük mint egy orvos foglalkozik, hanem mint egy barát, és akkor aki eddig soha nem jött ki a szobájából, az egyszer csak kijön, aki eddig csak állarcban közlekedett a vírusok meg baktériumoktól való rettegésében, az leveszi ezt a pormaszkot. Mindenki így elkezd élni, ami egyébként ugye egy pszichiátrián megint csak óriási zavart okoz, mert ott betegekre van szükség, sok-sok betegre, akik feltöltik a pszichiátriai osztályt. Nem emberekre, akik úgy élnek, mint az egészségesek is, örülnek. Mi lesz a pszichiáterrel? Meg hát kontrollálhatatlanok, mert hát örülnek, élvezik az életet, ez így nem maradhat. Nem, hát világos, nem, hát itt a leginkább az érdekes, hogy a Protasz valóban átveszi a pszichiátriának az árt osztályát. Tehát, hogy így ezektől a bizonyos doktoroktól, és érdekes módon az emberek elkezdenek meggyógyulni. Egyik a másik után gyógyul ki. Valóban. Ami a valóban érdekes a filmben, amire maga a film nem is ad választ, hogy valójában miről van szó. Létezett ez a bizonyos Robert Porter nevű ember, egy taglózó valahol nyugaton. Mit csinál a taglózó? Fejbevág, irdatlan erővel fejbevág szarvasmarhákat, hogy utána el lehessen vágni az erüket, és ki lehessen folyatni a vérüket. Ez egy kellemes melónak tűnik. Ezt is el kell végezni valakinek, látod. És aztán őt letaglózza az, amikor a családját, a feleségét megerőszakolják, a gyerekeit megölik, és akkor az teljesen bekattam. És ráadásul a gyilkost még otthon találja a házban. És eltöri, mint egy perecet. Hát letaglózza gyakorlatilag, igen, mint egy szarvasmarhát. Igen, igen. De aztán őt is letaglózza az a tény, hogy elvesztette a családját olyannyira, hogy... Hát a világát vesztette lényegében, mindent. Mindent, mindent, és a vízbe öli magát. És aztán ez a nagy kérdés, hogy Robert Porter, amikor a vízbe öli magát, akkor elborul, lefolytja a régényét, és a meghasad tulajdonképpen belül, és egy alternatív én... Mert feldolgozhatatlan az élmény, és csak úgy tud tőle megszabadulni, hogy megtisztítja magát a vízben, és a vízből kijöve ott hagyja. Hát az a kérdés, hogy amikor miután meghasad, azután a régi Robert Portert lefolytja, és egy lehasadt személyiségén veszi át ennek a testnek az irányítását, és megszületik Prot. Vagy pedig, és ez egy teljesen alternatív gondolat, egy alternatív értelmezés, amit tökre nyitva hagy a film, meghal Robert Porter ott akkor, vagy katatóniába zuhan, vagy valamiféle sötét pszichés elborulásban kerül. Hát mint személyiség, mint ember megszűnik, tehát vegetáló lényként megmarad. Aha, és jön ez a Prot a képexről, és beleköltözik ebbe a testbe. Tehát felveszi, magára ölti ezt a testet, csak annyi időre, amíg körülnéz a földön, megírja a kis jegyzeteit, és azután, hogy kitűzi az ő távozásának az időpontját, amikor visszatér a képexre, abban a pillanatban elhagyja ezt a testet, és ez a test visszazuhan az ő Robert Porteri elborultságába. És hát miért ragaszkodik a pszichiáter az előző verzióhoz, ahol arról van szó, hogy Robert Porter hát mert megörült. Abban a forgatókönyvben ő egy pszichiáter. Meg hát mert minden stimmel, tehát ő számára ugye hipnózisban, regresszióban kijön a Protból, hogy mi történt, illetve ki nem mondja ki pontosan, de... emlékezni kell Robert Porterre, csak itt az a kérdés, hogy abban az állapotban ő lehatol Robert Porterig, akivel beszél, aki, és Prot mindeközben pedig szunnyad, vagy pedig az történik, hogy ez a lehasadt személyiség darab, ez a képekről érkezett, vagy a vízben született, amiután Robert Porter vízbe ugrott. Lényeg az, hogy a pszichiáternek olyan információk jutnak birtokába, ami alapján ki tudja nyomozni, hogy ez a test, akivel beszél, ez honnan való, és így találja meg ezt a szörnyű gyilkosságot, és így érti meg, hogy az ő szemszögéből mi történik, de a film ezt egyáltalán nem kezeli ilyen egyértelműen, és erre az elején is, meg a végén is vannak jelek. Tehát jól ki van zászlózva, hogy szerintem a filmkészítők inkább azt sugálják, hogy mégiscsak idegen lényről van szó. Mert ahogy megérkezik a földre, egy hajléktalan veszi észre, és nagyon-nagyon jelenésszerű az egész, és nagyon úgy néz rá, mint aki tényleg az űrből érkezett. Mi ezt mondjuk direkt nem... Ahogy nekünk ez direkt nem mutatják. Nem mutatják, ahogy előtűnik a fényből, tehát a végén a másik, de a másik pedig, amikor meg elmegy, tehát ő azt mondja, hogy előre, megmondta egy hónapra előre, hogy ekkor, ezen a napon el fog tűnni, hát persze kamerákat állítanak rá kis szobájába, hogy azért nem... És azok hirtelen a felvétel abban a pillanatban, amikor ő állítólag távozik, tönkre megy, tehát nem lehet látni, igen, most igen, mi történik. A test ott marad, egy kataton test marad, nincs benne már többet Prot, és azt a betegek a pszichiátrián mondják is, hogy ez nem ő. Na hát igen, úgy tűnik, hogy a betegek ebben az esetben is, ez egyébként a Lars von Trier rendszeresen alkalmazza, tehát a szent és a beteg nagyon-nagyon közel áll egymáshoz, a látó és a skizofrén, az ilyen mintegy egybe folyik tulajdonképpen a primitív, a mi általunk primitívnek nevezett civilizációkban ezek között nem is volt különbség. Nem osztályoztuk az előző filmet, hoppá. Tényleg nem. Tényleg nem, és én azt mondanám rá, hogy 7. Én is. Maximum egy kicsivel 7 és feles max. Aha. Szóval a következő film, amelyről beszélni szándékozunk nektek, az az Ébredések című amerikai filmdráma 1990-ből. Egy 2 órás film Penny Marshall rendezésében. A két főszereplő Robin Williams, aki ezúttal nem ilyen gyerekszórakoztató gagyiban égeti magát, hanem egy kifejezetten erőteljes drámában, egy egészen jól előadott szerepben láthatjuk. És Robert De Niro, aki pedig az ő általa kezelt Leonard Lowe szerepében szokása szerint kiválóan, és sok a szokásától eltérően valami egészen új fajta, másfajta szerepben, de mint mindig ezúttal is remekül. Hát ugye Robert De Niro-tól nem sok olyan filmet ismerünk, amiben nem egy agresszív, elfojtott állatot játszik. A múltkor már tárgyaltuk a Komédia királyát, abban atipikus Robert De Niro-t játszik, meg most az Ébredésekben szintén. Nem atipikus Robert De Niro-t, hanem az atipikus Robert Ezt mondom, De Niro. Igen. Igen, csak azért tudom, mert atipikus, meg az... Névelőnek véjjék a te képződet. Igen, jó. Igen. Köszönöm, doktor. Segítek én, ahol tudok. Tudod, ki is sütöm az agyadat, ha sokat pofázol. Na, szóval Robert De Niro és Robin Williams, vagyis Leonard Lowe és Dr. Malcolm Slayer kapcsolatáról szól a film. Vigyázat, nem olyan kapcsolatról, mint amire most rögtön gondoltatok, vagy csak én gondoltam rá? Akarok róla beszélni? De csak addig, amíg meg nem kapod a rendes szedálásodat, ami ma elmaradt. Most már folyamatosan ezzel fenyegezte, valójában szeretnél pszichiáter lenni, ezt már látom. Én doktor vagyok. Nem tudtad? Nem középiskolás fokon. Én attól vagyok doktor, hogy te elhiszed, hogy én az vagyok, és hogyha elhiszed, akkor beveszed akkor a gyógyszeret. Akkor szerencsére nem vagy az, úgyhogy mindegy. Szóval, Robert De Niro-nak és Robin Williamsnek a kapcsolata az, ami ezt a filmet érdekessé teszi, vagy teheti a számotokra. Egy beteg és egy orvos kapcsolatáról van szó ebben az esetben is. Egy olyan betegről van szó, aki gyerekkorában átesett egy olyan vírusinfekción, ami az agyhártyagyulladásnak egy nagyon speciális... Nem agyvelő? Hogy? Nem agyvelő? Meg lehet. Egy nagyon speciális fajtáját okozta, és az abból való kigyógyulás után lassan, pár év alatt egy remegés, egy egyre fokozódó és gyorsuló remegés lett úrrá ezen a bizonyos Leonardon, amely remegés egyre jobban felgyorsult, olyannyira felgyorsult idővel, hogy merevséggé vált. Tehát, hogy létezik az a sűrűségű és az az intenzitású remegés, ami már bemerevedik. Igen, ami már nem mozgás. Görcsé válik. Uh-huh. És gyakorlatilag egy ilyen katatónia kívülről nézve. Igen, igen, de valójában nem katatónia, mert a katatóniát olyan módon nem lehet gyógyítani, vagy olyan módon nem lehet kezelni, ahogyan ez ebben a filmben Dr. Malcolm Sayernek sikerül. Lényeg nélküliek akár a szellemek. Csak éppen a legtöbbjük még gyerek volt akkoriban. Igen. Gyerekek, akik álomba merültek. A legtöbben a betegség akut szakaszában meghaltak. Azok, akik túlélték és felébredtek, egészségesnek tűntek, mintha mi sem történt volna. Csak azt nem tudtuk megállapítani, hogy a fertőzés milyen mértékben károsította az agyat. Teltek, múltak az évek, 5-10-15 év után kerültek felszínre ezek a furcsa neurológiai tünetek. De felszínre kerültek. Milyen lehet ilyennek lenni? Mi járhat a fejükben? Nem gondolkoznak. A vírus nem kímélte a magasabb rendű képességeket. Ezt tényként állítja? Igen. És miért? Hát azért, mert más eshetőség elképzelhetetlen. Kaptunk egy SMS-t. Reagáljunk rá? Meglátjuk. Kedvelem a műsort, de egyre gyakrabban kérdem magamtól, mitől több ez puszta sztorizásnál? Hol marad a filmes eszközök elemzése? Vágás, tempó, fények, dramaturgia, filmtörténeti előzmények, jó hangulatú lelkes sztorizás, néha akár könyv vagy színház is lehetne. Mitől film? Azoknál a filmeknél, ahol ez kifejezetten fontos és említést érdemel, szerintem ott el is mondtuk, például a Requiem egy álomért, ott kifejezetten nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a rendezőnek, illetve az operatőrnek a zseniális húzásait elemezzük, de azoknál a filmeknél, amik inkább a sztoriukkal mesélnek el valamit, ott most minek emlegessük, de most itt sznoboskodjunk, hogy ennek a filmnek például az operatőre a Milos Formannal Amerikába emigrált Miroslav Ondricek, és hogy például milyen nagyszerű filmeket forgatott annak idején Csehszlovákiában, ezt a műsort senki többek nem között hallgatja. A Herc című filmnek is ő az operatőre, amely az Ébredéseknek az operatőre. Talán emlékeztek, nem olyan régen beszéltünk a Herc című filmről is, hát csak hogy egy kis átkötést, egy kis filmes utalással tegyük kicsit talán szórakoztatóbbá ezt a műsort. Tehát szerintem nem ez a lényeg ennek a filmnek például, sőt, egyáltalán semmi különleges nincs például az operatőri munkában. Tisztességesen megmutatja, amit meg kell. Ennek a filmnek is, meg az előzőeknek is a sztoria, a világa, az a fontos, és az, hogy milyen gondolatokat ébreszt bennetek, és merre indít el. Szerintem itt erről kell most beszélnünk. És ezt is tesszük. Sziasztok, ne haragudjatok, hogy már mondtátok, de mi az Ébredések angol címe? Nekem tetszik a műsor struktúrája, sok jót, sok újat hallok tőletek, fejlődöm filmileg, üdv. Tök jó, hogy most úgy csináltál, mintha valóban kaptál volna egy ilyen SMS-t, ami dicsér minket, és most itt találtad. Szó közt szabad rakni egyébként a szavak közé. Tudom, hogy fárasztó, de könnyebb felolvasni. Viszont így olcsóbb. Igen. Na most, még egyébként azt kérdezi a kedves SMS író, hogy mitől film, miért nem színház vagy könyv? Hát azért, mert a színház meg a könyv senkit nem érdekel, szemben a filmmel, ami pedig tömegeket mozgat. Most ez persze nyilván egy túlzás, hiszen nyilván vagytok itt a rádióhallgatók között is hárman, akik olvasnak, és négyen, akik színházba jártok. Ehhez képest meg te is adtál ki könyvet, tehát célszerű, hogy érdeklődjetek a könyvire. Legyetek szívesek, de ez nem jelenti azt, hogy a film az ne tarolna, mert nyilvánvalóan egy olyan műfaj, ami ötvözi a fotót, a zenét, a színházzal, akkor az nyilván egy annyira komplex élmény, hogy az mindent visz. A film hát egyik legkomolyabb tudat manipulációs eszköz, az biztos a film. Igen, igen, és mi erre kívánunk reflektálni elsősorban, mert szándékunkban áll, és ebből nem csinálunk titkot, tömegekkel kommunikálni, nem pedig szűk szubkultúrákkal, bizony. Szóval, az Ébredések magyar címe, ahogy kérdezte az SMS író, Awakings. Tehát és ez volt az angol. Igen. Elnézést. Az Ébredések magyar címe Ébredések. Szóval Penny Marshall filmjéről van szó, ez a bizonyos Leonard, ez felébred. Felébred ebből az állapotból, mégpedig egy gyógyszernek a hatására egy dopamin készítményt kap, amelyet parkinsonosoknak a gyógyítására fejlesztettek ki, és ő az, aki ezt a szimptomát, amiben ezek a betegek szenvednek, tulajdonképpen visszatudja, mármint az orvos, dr. Malcolm Sayer, az, aki visszatudja vezetni a Parkinson kórhoz, vagy a Parkinson kórra. Igazából a Parkinsonnak egy speciális formájáról van szó, és éppen ezért kiderül, hogy ez kezelhető ezzel a bizonyos dopamin készítménnyel, és ezek a betegek, akik egyébként egy komplett osztálynyi betegről van szó, ezen a bizonyos pszichiátrián, egyszeriben felébrednek. Tehát lejönnek erről a remegésről. Amiben 20-30 éveket töltöttek. Tehát így számukra a világ az egy egészen más hely lett először is. Hát ugye arra rácsodálkoznak a tükörben nézve, hogy mondjuk megőszültek, tehát hogy felnőtt emberek. Konkrétan. Aztán amikor kimennek az utcára, hát akkor ott azért érik őket a kulturális sokkok. Tehát egy jumbo jet száll el a fejük fölött, meg hippik jönnek, mennek motoron, meg miniszoknya van, meg gépfagyi, meg minden. Tehát ugye el tudjátok képzelni, milyen lehet kihagyni 30 évet. Na igen, de hippik, tehát a kulcs az, hogy hippik, tehát a tudatforradalma zajlik a Amerikában. Hát 69-ben játszódik a sztori, igen. Igen, 69-ben vagyunk, amikor például Leonard Lowe fölébred, és de a hippik egyike sem érez akkora eufóriát a felébredett tudat hatására, mint ők. Tehát, hogy ők az LSD hullám csúcsán táncolnak, mert az ő számukra a világ az olyan szélesre nyitotta a kapuit, amennyire szélesre nincs az a hippi, akinek a számára. Hát el is mondja, hogy ő ahonnan visszajön, tehát abban az állapotban, amiben ő betegként volt, ott nincs semmi. Tehát így tudta, hogy valami történik, de semmilyen érzés és élmény nem kötődött hozzá. Nem történt meg vele a 20-30 év, amennyi időn keresztül ő nem volt. Gyakorlatilag nem volt. És mondja, hogy most viszont van világ. Tehát így annyira kitágult valóban, tényleg olyan egyébként, és tényleg ez talán nem túl merész ez az analógia, hogy minthogyha ezen a kis pszichiátrián is lenne egy ilyen tudati forradalom, és mondja is egyébként, amikor először fölébred, akkor a pszichiáter mondja neki, hogy éjszaka van. És hogy jaj, de hát most mit csinál? És mondja, hogy én most ébren vagyok, vagy valami ilyesmi, és kérdezi, vagy mondja a pszichiáter, hogy igen, de most mindenki alszik. És itt a lényeg, hogy az egész világ alszik azokban az években, és voltak, akik felébredtek, és azt érezték, hogy most milyen jó és milyen nagyszerű a világ. Csak hogy ez az egész hippi kultúra sem tartott örökké, és a szegény, szerencsétlen betegeknek az ébredése sem tart örökké, mert hogy jönnek a mellékhatások, jönnek a furcsaságok, és a visszaesés, és a lassú lecsúszás abba a visszacsúszás katatóniába újra, ami a pokol. A filmben elhangzik egy Rilke vers a Párducról, ami jól mutatja, hogy körülbelül milyen állapotban töltöttek 20 évet ezek a betegek. Nyilván ti is láttatok már ilyen nagy macskát ketrecbe zárva. Én hosszú fél órákon keresztül vagyok képes nézni, ahogyan körbe-körbe jár a ketrecbe zárva egy ilyen párduc, vagy egy ilyen hatalmas tigris, mindig ugyanoda lép. A saját lábnyomába lép bele mindig. És tehát egy olyan állapotban van, egy olyan időtlenségben van, ami csak ehhez az állapothoz hasonlítható. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős analógia, nem és Őrsi István fordításában el is hangzik. Nem is véletlenül kerül elő ez a vers, amikor ez a Leonard, ez nagyon sokat olvasott gyerekkorában, majd 20 évet töltött katatóniában, és amikor felébred, ez az első dolog, amit kér a pszichiátertől, hogy ezt olvassa el. De akartak még kérni sem tudja, mert még annyira a kóma és az ébrenlét határán van, hogy csak ilyen nagyon nehezen tudja lekommunikálni, de ez az első, amit mond, hogy ezt. John Nash történetéhez hasonlóan Leonard Lowe története is megtörtént eseményen alapul. A vonuló rácsoktól pillantása oly fáradt, hogy már nem fog semmit át. Úgy látja, ez az ezer rács világa, és az ezer rács mögött nincsen világ. Puha járás, rugalmas, ernyedetlen, s a leges legkisebb kört rója csak. Erőtánc ez a pont körül, melyben kábultan áll egy roppant akarat. Csak néha megy föl némán a pupillák függönye, ekkor egy kép belehull, a tagok megfeszült csöndjén süvít át, s a szívben elhal szótlanul. Miriam? Nem tudom, hogy mondjam meg, hát egyszerűen csak kimondom. A férje beadta a vállópert, és el is választották magukat, még 53-ban. Ó, hála Istennek! Hogy ityeg a fityeg? Hogy ityeg a fityeg? Igen, hogy érzi magát? Hát a szüleim meghaltak, a feleségem kórházban fekszik. Az egyetlen fiam pedig eltűnt valahol nyugaton. Öregnek és becsapottnak érzem magam. Hát így ityeg a fityeg. Na. Nem lehet felfogni, igazából nem lehet elképzelni, milyen lehet úgy elaludni. Gondolj bele, hogy egy este elalszol, és mondjuk, nem tudom, 22 éves lány vagy, és fölébredsz 65 évesen. Úgyhogy eltelt közben, mint én, lepergett két világháború, egy világválság. Mondjuk nehéz elképzelni, de azt már önmagában nehéz elképzelni. A tükröt durvább lehet elviselni, a tükörképedet, mint a kinti világot. Nem csak azt, hanem azt, hogy az egész ment a levesbe. Tehát, hogy így nincs. Te nem maradtál ugyanannyi idős, mint voltál, hanem kiesett. Az egész, úgy, ahogy van. Semmit nem maradt belőle. És minden illúziótól megfoszt a film, hiszen ezek a beteg emberek, ezek lassan-lassan elkezdenek újra leépülni, mivel hogy a szervezetük az hozzászokik, vagy valamilyen módon... Ezt nem tudja megmagyarázni a film sem, hogy mi az, ami miatt visszaesnek, de a további kutatást és gyógyszerezést viszont nem tudják finanszírozni, mert nagyon drága gyógyszerezés. De nem arról van szó, hogy a szervezetük az hozzászokik. Hát én szerintem erről van szó, de a film ezt nem állítja. Tehát, hogy van a film végén a doktor az azt mondja, hogy nem tudjuk. Az igazság az, hogy nem tudjuk, hogy tolerancia alakult-e ki. Vagy pedig egyszerűen a tudatuk utasította el az ébrenlétet, mert nem tudták feldolgozni. Vagy a kulturális sokkot nem tudták elfeldolgozni, vagy mi történt, és visszasüppettek, igazából nem tudják, hogy mitől süppettek vissza, és még abban is sötétben tapogatóznak, hogy mitől ébredtek fel. Tehát így igazából ez a megváltás, amivel a film kecsegtet, ez végül nem történik meg. Egyébként ettől nem tipikus, tehát atipikus hollywoodi filmről van szó. Bár a végén azért mégiscsak van, ami jóra fordul, a magának a dokinak a magánélete az szépen kivirágzik, de... Szegény doki. Egyébként, akit a Robin Williams hoz a filmben, hát mindig ezt hozza, mindig ezt az áldott jó, szeretni való... Óriási szíve van. Nagy szívű embert hozza, a bohóz doktort is eljátszotta, tudjuk, hát itt ugyanazt a figurát látjuk tőle. Lényeg sem tudna ártani. Igen, igen. Szóval, hogy a kicsit szeleburdi. Igen, igen, igen, szórakozott professzor. Szóval, hogy a Robin Williams az azért aranyos ebben a filmben, mert ő az egyetlen, aki ebben a rohadtul elidegenedett világban azt lehet látni rajta, hogy tényleg fontosak neki a betegei, és tényleg fontos neki, hogy segítsen rajtuk. holott, és talán éppen azért, mert képtelen az emberi kapcsolatokra, mert képtelen arra, hogy privát kapcsolatokat ápoljon emberekkel, nincsenek barátai, nincsen felesége, nincsen családja, egy teljesen kommunikációképtelen ember. Hát ráadásul abszolút csak önmagának él a kutatásainak, és igazából még egyébként klinikai tapasztalata sem volt, tehát csak azért vették fel ebbe a kórházba erre az állásra, amikor jelentkezett, mert súlyos létszámhiánnyal küzdöttek, és amikor próbálták így az állásinterjún kérdezni, hogy de valami legalább volt-e valami tapasztalata, és akkor mondta, hogy ő dolgozott gilisztákkal egyszer, 4 tonna gilisztából akart kinyerni 10 deka mielint, és akkor mondták neki, hogy ez őrültség, hát az lehetetlen, mire mondta, hogy igen, most tudom, már én is tudom, bebizonyítottam, 4 éven bekerült. A párhuzamot a hippi ébredéssel hol olvastátok? Frappáns, kérdezi tőlünk az SMS író, ezt mi a New York Times-ban olvastuk, igazából egy, hát sokáig tartott a kódfejtés, de végül kijött, hogy ez valójában ez az analógia igenis áll. John Nash elméletét vettük alapul, és azzal sikerült megfejteni a kódot. Tehát, mit kíván tőlünk, Mr. Lowe? Semmiség az egész. Mégis mi lenne az? Hadd mehessek el sétálni, akkor, amikor akarok, mint bármilyen más normális ember. Ön bármikor szabadon sétálhat. Igazán? Egyedül? Mennyiben jelent ez különbséget? Nézzék, én nem vagyok bűnöző. Nem követtem el bűnt, nem jelentek veszélyt sem magamra, sem másokra. És mégsem engednek el sétálni önállóan, egyedül. Nem egy tárgyat ébresztettek fel, hanem egy embert. Én is ember vagyok. Mr. Lowe, tudatában van ön egyáltalán annak a tudatalatti gyűlöletnek, amit éppen most felénk sugároz? Hogy lehetnék tudatában valami tudatalattinak? Nóra, kérem. Ezt megkapta. Kíváncsi volnék. Mihez kezdene, ha kiengednénk? Elmennék sétálni, körülnéznék, elbeszélgetnék az emberekkel. Eldönteném, erre akarok-e menni, arra akarok-e menni, vagy egyenesen előre. Csupa az önök számára magától értetődő dolgot tennék. Ennyi az egész? Ennyi. Jól van. Akkor hát természetesen megfontolás tárgyává tesszük a kérését, és majd tudatjuk, hogy határoztunk. Köszönöm. Köszönjük. Hát ez a megfogalmazás, ez azt jelenti ugye, hogy nem. Hát nyilván nem. A hatalom a mi oldalunkon, és te nem mész sehova, hiszen te a kórház tulajdona vagy. Te a kórházhoz tartozol. Nem azért gyógyítottunk meg, hogy aztán elmenjél. Nem azért feküdtél 20 éven keresztül egy ágyban, hogy most csak úgy kisétálj. Amiről még fontos beszélnünk a film kapcsán, hogy Robert De Niro 10 pontos alakítást nyújt ebben a szerepben. Valami frenetikus. Tehát, hogy az a nem is a katatónia, és nem is a katatóniából való felébredés, hanem az a lassú visszacsúszás. Igen. Akkor az az emberi küzdelem, ami érződik azon, ahogy csúszik ki alóla az, amit olyan nehezen 20 év után megkapott, és most egyszer csak veszíti el, és akkor aztán igazi gyötrelmet ad le. Az az a Robert De Niro, amiért a Robert De Niro-t nagyon szeretjük, és az az a Robert De Niro, amiből nem tudom én 50 évenként egy születik. Ilyen alakítás, mint amit ebben a filmben, abban a néhány jelenetben látunk tőle. Ez a lényeg, hogy nincs túladagolva, tehát a filmnek a 70%-ában ezt a kataton zombit játsza, egy kicsit játszik egy ilyen viszonylag normális embert, és akkor van ez a talán 10%, de az halálütés. Az kegyetlen. Úgyhogy ajánljuk nektek ezt a filmet, ami az én véleményem szerint szintén egy 7-es film. Szerintem egy belecsúszhat a 8-ba, de inkább a 7-hez én is. Mi a film címe? Kérdezi a kedves SMS író TP. Ez az Awakenings, vagyis az Ébredések című film. Amiről pedig most szó lesz, az a Milos Formannak, az én egyik legkedvesebb rendezőmnek az egyik filmje, aki azután, hogy elhagyta Csehszlovákiát és Amerikába ment filmet készíteni, csak hogy egy kis filmes háttérinformációval is szolgáljunk, ő teljesen megváltozott, meg az ő filmjei. Igazából szerintem egyébként jobb lett. Egy kis filmes párhuzamot hadd hozzak, életrajzi elemekkel tarkítva. Csak aki nem hallotta a műsor elejét, mert hogy kaptunk némi kritikát SMS-ben, hogy nem vagyunk elég, tehát hogy csak sztorizgatunk, de nem vagyunk eléggé így filmileg kigyúrva. Sőt, írta is a választ is írt nekünk a kedves SMS író, hogy a kérdés valójában nem a mai filmekkel kapcsolatban mozdult meg bennem először, rosszul időzítettem, várom a továbbiakat reménykedve. Szóval most én nagyon agresszíven válaszoltunk, úgy igen, érzem, igen. Elnézést kérünk utólagosan is. Szokásunkkal egyezően. Teljesen megegyezően. Igen. Szóval, hogy is van ez? Én egy olyan párhuzamot vonnék meg, amelyben az egyik elem az ugye Milos Forman, a másik az pedig Emir Kusturica. Mind a kettő kelet-európai, hát az egyik az balkáni, a másik az ilyen cseh új hullámos srác. és mind a kettő tett egy kis kitérőt Amerikába, és az egyiknek bejött, a másiknak nem. Az egyiknek ez volt az útja, a másiknak nem. Kusturica mindig is nagyon-nagyon kötődött a Balkánhoz, ő utolsó jugoszláv. De egyébként tökre nem volt rossz neki az arizonai álmodozók. Szerintem meg gyenge volt. Szerintem meg az egy jó film volt. Szerintem jó, meg... nem Milos Formani mércével mérve, de az egy jó film. Hát meg szerintem nem is hasonlítható össze az Underground-dal, vagy a Macskajajjal. Szerintem az Underground a legjobb filmje. Szerintem is az Underground a legjobb filmje. Bár hosszú és nehéz, de az a legjobb. Vissza kellett térnie a Balkánra, hogy megtalálja igazi önmagát, ezt az igazi Kusturicát, és hagynia kellett ezt az egész arizonai álmodozást. De az a baj, hogy utána rögtön el is veszítette, mert még a Macskajaj oké volt, de amit utána művelt az élet egy csoda, meg nem tudom még mi volt, az minősíthetetlen, az moslék. Nem szereted a nyálasat, ugye? Nem, a szart nem szeretem. Szóval, viszont Milos Forma meg éppen ellenkezőleg, tehát hogy ő egy ilyen másik Irzsi Menzelnek indult, Tűz van babámmal, aztán kiment Amerikába, és ott teljesen kifordult addig önmagából, és kiteljesedett. Hát is brutálisan jó filmeket csinált. És hatalmas rendező lett, és nem látszik rajta, hogy se lenne, hanem amerikaibb lett az amerikainál. Sőt, a legjobb amerikai rendszerkritikát tudta megcsinálni, és egyébként talán pont azért, mert kelet-európai volt, és látta, hogy ez a rendszer hogyan rohadt, kiment, és látta annak a rendszernek a hibáit, és kérlelhetetlenül az orruk alá dörgölte. Brilliánsan, mindegyik filmjében egy lázadónak, a lázadónak, a lázadó hősnek állít egy emlékművet, gyakorlatilag kivétel nélkül, tehát a Harry is a lázadásról szól, Amadeus, a Larry Flint a provokátor, az Ember a Holdon. Szállakakuk fészkére, amiről most fogunk beszélni. És a Szállakakuk fészkére, amelyről most fogunk beszélni, szintén egy ilyen film. Meg tudnám mondani esetleg, hogy miért küldték ide? Miért? Fogalmam sincs. Abban ott mi van? Rágyújthatok? Igen, nyugodtan. Azt írják, hogy verekedős, illetéktelenül beleavatkozik mindenbe, sokat hangoskodik, a munkához való viszonya nem kielégítő, egy szóval lusta. És szeretem a rágógumit. Szóval azért küldték ide, mert nincsenek tisztában magával, szeretnék, ha kivizsgálnánk. Értem. Kérik, hogy állapítsuk meg, elmebetege vagy sem. Ez az igazi ok. Maga szerint miért merült fel ez a kérdés? Összesen 5-ször ült, igen, garázdaságért. Igen? Mivel tudja ezt magyarázni? 5-ször bunyóztam, na és? Rocky Marciano a boxoló legalább 40-szer, és ma a milliómos, nem? Ez igaz. De még mennyire? Azt írják, igen, szerintük lehetséges, hogy maga csak szimulál, mivel el akar szabadulni a gazdaságból. Mi a véleménye? Na, hát úgy nézek én ki, mondja Dokikám, csak nem dől be ilyen mesének. Maga szerint valóban van baj az agyával? Szerintem kutya vajon. Én vagyok a modern tudomány legtökösebb csodája. Na jó. Itt marad egy ideig, hogy meg tudjuk állapítani, hogy betege vagy sem. Tanulmányozni fogjuk. A diagnózis alapján meghatározzuk, hogy mit tegyünk magával. Értem. És kezelésben részesítjük, ha szükséges, természetesen. Szabad mondanom valamit, Dokikám? Mondja csak. Én együtt akarok működni magukkal 100%-ig. 100%-ig. Meglátja, mindenben a kezükre játszom, mint egy kis angyal. Szerintem is ideje, hogy a végére járunk, mi a helyzet R.P. McMurphy-vel. Mi a helyzet Patrick McMurphy-vel? Szerintem Patrick McMurphy-nek kutyabaja nincs. Patrick McMurphy egy teljesen egészséges ember. Hogyha mindenáron diagnosztizálni kéne valamilyen módon, akkor azt mondanám rá, hogy hát deviáns. Na, deviáns, mert szeret verekedni, meg így általában így kőkeményen harcol azért, amit így a fejébe vesz. Lehet, hogy egy kicsit szociopata. Meg züllött erkölcsű, de nem beteg. Dehogy beteg. Semmi keresni valója egy pszichiátrián. Ha mindenáron diagnosztizálni kéne, akkor azt lehet mondani, hogy talán egy kicsit borderline-os, de hát... De ez a maximum. Mit keres egy pszichiátrián? És itt a Szállakakuk fészkére az a film, amelyik a legjobban mutatja meg, hogy a pszichiátriai intézmény alapvetően hatalmi természetű. Tehát itt arról van szó, hogy van egy személy, akit nem tudnak beilleszteni a rendszerbe, valamit kezdeni kell vele, de nem tudnak vele igazán mit kezdeni, nem, mert is, a bűncselekmények, amiket igen. elkövet, azok is annyira bagatelek, hogy egy-két hónap után kell mindig engedni. Nem igazán azt, bűnöző, de mindig valahogy bajt kever, hát akkor próbáljuk ki, mi lesz a pszichiátrián, hát ha ott majd rendbe teszik. Most ez a film, ez Patrick McMurphy fogvatartásának, úgynevezett gyógykezelésének, valójában megkínosztatásának és elpusztításának. Bár ő ezt kezdetben egy nagyon jó mókának éri meg, tehát egyáltalán nem érzi ezt kínzásnak, ez számára egy izgalmas kaland. Ami a legérdekesebb, hogy ebben a filmben nem a beteg, vagyis kezelt áll, mert ebben az esetben betegségről ugye nincsen szó, nem a kezelt áll kapcsolatban az orvossal, tehát nem a kezelt és az orvos kapcsolatáról szól ez a film elsősorban. Az orvos alig tűnik fel a film igen, során. Igen, igazából a Miss Ratched, ugye? A főnővér az, aki ott megtestesíti, vagy aki... Hát ő a táborparancsnok. Ő az, aki képviseli a hatalmat. A igen. rendszert. Igen, és ő az, aki ellátja a baját egyszer és hát mindenkorra. Nagyon kemény kézzel bánik, tehát Miss Ratched nagyon komoly rendet tart az osztályon. És nem játszik tiszta lapokkal. Mit gondol, Ratched nővér, nem lehetne kicsit lealkítani a zenét, hogy beszélni tudjanak a fiúk? Ezt a zenét mindenkinek közvetítjük, Mr. McMurphy. Igen, tudom, de ha esetleg egy picit csökkentenék a hangerőt, akkor a fiúknak nem kellene ordítozniuk. Valószínűleg nincs tudatában annak, hogy igen sok idős ember van az osztályunkon, és ők nem hallanák jól, ha lehalkítanánk. Ez a zene az egyetlen örömük. A kezzel bepiszkítja az üveget. Sajnálom, nővére. Semmi gond. Igazán sajnálom. Mr. McMurphy, ha? A gyógyszerei. Hát ebben meg mi van? Csak az orvosság a jót fog tenni. Igen, de nem szeretek olyasmit bevenni, amiről nem tudom, hogy micsoda. Ne izgassa fel magát, uram. Csöppet se vagyok izgatott, Pilbon nővér. Csak arról van szó, hogy nem szeretném, hogyha valaki búgató port itatna meg velem. Tudja, mire gondolod? Semmi baj, Pilbon nővér. Ha Mr. McMurphy nem óhatja bevenni a gyógyszerei szájon át, biztosan el tudjuk intézni, hogy más módon kapja meg. De nem hiszem, hogy örülne neki, Mr. McMurphy. Ratched nővér úgy játszik az osztályon kezelt emberekkel, ahogyan a kesztyűsbábokkal szokás, majd ő megmondja, hogy mi az ő egyetlen szórakozásuk az életben, majd megmondja, hogy mi az, amire ők vágynak és amire nekik szükségük van, és hogyha azok esetleg vitába szállnának vele, hát ő azt jobban tudja, hiszen ő a Ratched nővér. Neki arra is lesz egy nagyon durva válasz. Olyan ő itt egyébként, mint Eamon Götz a Haláltáborban, tehát ilyen irtózatos figura, egyszerűen fájdalmas nézni, amit alakít. Egy igazi fasiszta egyébként, Louis Fletcher fantasztikus játékot nyújt ebben a szerepben, Mildred Ratched nővérnek a szerepében. És azért, ami McMurphy-nk, amikor egyszer fellázad, akkor erősen megfojtogatja ezt a nőt, és az emberben bármekkora pacifizmus van, és bármilyen erőszakmentességet is érez, úgy általában a világa szemben, ott azt mondja, hogy na, ezt a dögöt meg kell ölni. Addig szorítsd, amíg megdöglik. Addig szorítsd. És én konkrétan ezt a filmet, ha végignézed, utána az a dű, az irdatlan düh, hogy szét tudnád verni a szobát a puszta öklöddel, amit érzek ennek a filmnek a végén. És miért is? Azért, mert itt van ez az ember, aki egyébként amellett, hogy mint egy forgószél felkavarja az osztály életét, és mindenkit kimozdít a testpecségéből, valami iszonyatos nagy dolgot is művel, akár teljesen öntudatlanul is, véletlenül az egyik sráccal, akinek ott az esély, hogy meggyógyuljon, de a rendszer visszarugdossa a helyére. Nem tudom, elmondjuk-e. Mondjuk el. A srác öngyilkos lesz, és a McMurphy-t meg végül nagyon durván helyre teszik. Tehát így. Na, erről még ejtünk egy pár szót, hogy hogyan teszik helyre McMurphy-t. Konkrétan ebben a filmben McMurphy-t, aki mindvégig a teljesen egyenes és korrekt úton jár, elpusztítják, méghozzá bedarálja őt egy olyan hatalmi gépezet, amit pszichiátriának szokást hívni. Azt kell tudni, hogy miután Milos Forman megérkezett Amerikába, hát nagyon kevés pénze volt forgatni, és egy ilyen független filmbe beleugrott, amelynek a Szál a kakukkfészkére lett a címe. Nagyon kis költségvetésű filmről van szó, egy független filmről van szó, persze hát nyilván a költségvetés azért nagyobb, mint amiket Csehországban, vagyis Csehszlovákiában forgatott, de hát azért nyilvánvalóan nem nő fel a költségvetése mondjuk az Amadeuszéhoz, vagy a későbbi filmjeihez. Tehát, hogy szó sincsen arról, hogy itt egy szuperprodukcióról lenne szó, a Szál a kakukkfészkére esetében. Hát legalábbis anyagi értelemben nem szuperprodukció, mert egyébként szerintem egyébként non plus ultra. Csodálatosan jó film. Na most azt kell tudni, hogy ennek a filmnek a producere bizonyos Michael Douglas volt, aki előbb volt egyébként filmproducer, mint filmszínész. És úgy kellett összekaparni a pénzt, és ezért is aztán mindenféle névtelen szereplőkre bízták a különböző figuráknak, mint színészekre a megszemélyesítésüket. Például Danny DeVito itt tűnik fel a film történetében talán először. Egyetlen egy viszonylag jegyzettebb színész tudtak megvásárolni, ez Jack Nicholson, aki Patrick McMurphy-t játsza, tehát még Jack Nicholson sem volt sztár. De egyébként tökéletes befutó, tehát ő az, akit akkor megvenni tényleg valóban, tehát később lett sztár is. De hát azt kell tenni, hogy a Milos Formannak, meg Jack Nicholsonnak a szövetsége ez a film, és hát parádés. Hát igazából azt lehet látni, hogy amikor két zseni összefog annak érdekében, hogy létrehozom valami kiválót, akkor ez történik meg. És hát egy valóban független filmről van szó, nagyon kis költségvetésű filmről, ami látszik is egyébként végig a pszichiátrián játszódik, tehát tulajdonképpen olyan, mintha egy kamaradráma lenne. Egyszer kimennek, elmennek hajózni, de így igazából azon kívül tényleg egy nagyon-nagyon olcsó filmről van szó, és egy hatalmas erejű alkotásról van szó. Mondom, hogy ha akartok törni-szúzni a végén, és akartok olyan frusztrációt érezni, amit én személy szerint film után nem nagyon megjegyzem, éreztem. Megjegyzem, elnézést kérek, de ha nem akartok ezt a filmet, akkor is kötelező megnézni, mert ez olyan, amit nem lehet kihagyni. Tehát beszéltünk már olyan filmekről, amikre azt mondom, hogy hát ha nem fér bele, ne nézzétek meg, de ezt mindenképpen. Miss Ratchet! Igen, Mr. Cheswick? Én az előbb kérdeztem valamit. Igen, tudom, hallottam a kérdését, Mr. Cheswick. És nyomban válaszolok is rá, ahogy lecsillapodott. Oké. Most már nyugodt, Mr. Cheswick? Nyugodt vagyok. Jó. Tehát, amint maguk is tudják, Mr. McMurphy egy kis játékkaszinót rendezett be a zuhanyozónkban. És rendszeresen elnyerte maguktól a cigarettájukat. Nem is beszélve arról a tetemes pénzösszegről, amit szintén ott nyert. Ezért határoztunk úgy, hogy fölfüggesztjük jogaikat a zuhanyozóhoz, és a cigarettájukat kiadagoljuk. Mr. Martini? Akkor hogy nyerjük vissza a pénzünket? Nem fogják visszanyerni a pénzüket, Mr. Martini. Az az idő elmúlt. Ha kezdettől fogva betartották volna a házi rendet, akkor nem vesztették volna el. Dögöljön meg Ratched nővér, ezt mondhatom egy egész civilizáció nevében. Mi lesz a sorsa Patrick McMurphynek? Milyen sorsot szán Ratched nővér Patrick McMurphynek, miután Patrick McMurphy egy elkeseredett kísérletet tesz arra, hogy elpusztítsa ezt a szörnyeteget? Hát nem szán számára túl rózsás jövőt, és nem hagy lehetőséget a megváltásra. Tehát a Ratched nővér olyan zsákutcába tereli be, ahonnan nincsen kiút, a földi poklot teremti meg számára. Igazából McMurphyt nem sikerül betörniük. Tehát ez az egész történet arról szól, hogy ők be akarják törni mindenáron ezt az egyébként nagyon zabolátlan jellemű férfit. Akivel egyébként az ember több ponton tud azonosulni a filmben, tehát kifejezetten szimpatikus néha. Egyenes, korrekt, és hát persze egy ilyen züllött csávú. De hát a Milos Forman imádja ezeket, tehát Mozartból is ilyet csinált a film ilyenek a kedvéért. Tehát, hogy az a lényeg, hogy tulajdonképpen abszolút lehet vele azonosulni, mert Burger is ilyen a Herben. Mert rettenet ellen lázad, tehát itt szörnyűség ellen lázad. Igen, mondom, olyan, mint Burger, vagy olyan, mint Wolfgang Amadeus Mozart, vagy olyan, mint Larry Flint. Andy Kaufman is vagy ilyen. Vagy olyan, mint Andy Kaufman. Ő Patrick McMurphy, ő Milos Forman hőse is mindnyájunké. Mi történik vele? Valójában milyen sorsot szán neki Ratched nővér? Ezt úgy hívják, ez egy létező, valóban létező gyógymód. Úristen, azt mondtam, hogy gyógymód. Ez a transzorbitális lobotómia nem Ken Casey, a regény szerzőjének az agyából pattant ki. Szó sincsen erről. Ez egy valóban létező eljárás. Transzorbitális lobotómia, melynek során a szemüregen keresztül az agyba juttatnak egy jégvágót, ismétlem, jégvágót. És ismételjük el, hogy a szemüregen keresztül, tehát képzeljétek el, hogy a szem golyótok mellett egy ilyen acél valamit, mert áttörik azt a vékony csontfalat, és itt hirtelen ott találja magát ez a kis acéltárgy az agyban. A frontális lebenyben, amelyben a két félteke közti kapcsolatokat átvágják. Ezek a kapcsolatok az úgynevezett szándékolt cselekvésért felelősek. Tehát a szándékolt cselekvésért felelős kapcsolatokat vágják át a két lebeny között. Szerintem nem ez. Az most tudja, hogy erről van szó? Erről van szó. Pontosan erről van szó. Ezzel az eljárással, amelyet egyébként Iges Moniz, portugál idegsebész fejlesztett ki, elérhető az, hogy a beteg, aki addig agresszív volt, meg nem tudott beilleszkedni, meg folytogatta Ratched nővért, meg ilyenek, egy kezes bárányjá változik. Tehát tulajdonképpen onnantól kezdve nincsen vele gond. Sikerül beilleszteni őt a társadalomba. Igazából egy növény státuszba száműzik őt. Tulajdonképpen az ilyen, hogy mondjam, a végső stációjú Alzheimer-esek. Jól kifejezi azok, ezt az állapotot. Jól kifejezi ezt az állapotot, hogy vegetál, tehát valójában egy növény. Igen, igen, a vegetatív idegrendszer átveszi a teljes lényének a reprezentációját, azt lehet mondani. Na most azt kell tudni, hogy ennek a bizonyos Iges Moniz nevű portugál orvosnak ezért a bizonyos eljárásért Nobel-díjat, ismétlem, Nobel-díjat adtak. Tehát azt kell tudni, hogy a lobotómiát világszerte emberek tízezrein végezték el. Konkrétan emberek tízezreit gyilkolták meg mentálisan ezzel az eljárással világszerte, és ezért ez az ember Nobel-díjat kapott. Ezúton is köszönjük szépen Nobelnek egyrészt azt, hogy föltalálta a dinamitot, amivel egy csomó ember sikerült elpusztítani, majd pedig, hogy létrehozott egy díjat azért, hogy embereket sikerüljön növény státuszba száműzni a saját természetüket, mint ennek semmisítve. Azért Nobel-díjat másért is adtak, például az egyik előző film, a Csodálatos elme. Igen. Szereplője. John Nash miért is kapta? Aki egy háborús uszító volt konkrétan, egy jobboldali háborús uszító. Ő is Nobel-díjat kapott, de hát például olyan terroristák is kaptak már Nobel-díjat, mint például Arafat. Yasser Arafat, vagy például Gorbacsovnak is azután, hogy vérbe folytott néhány népmozgalmat, odaadták a béke Nobel-díjat. Érdemes béke Nobel-díjat terroristáknak és diktátoroknak adni. Nem vagy túl jó véleményen a Nobel-díjről. Körülbelül talán úgy, mint az Oscar-díj. Talán a dinamitról. Vagy... Talán kb. Olyan a véleményem róla, mint a dinamitról. Egy szó mint száz, a Szálakakuk fészkére című regényért Ken Casey nem kapott Nobel-díjat, pedig megérdemelte volna. Olvastad? És Milos Forman viszont kapott, igen, olvastam, Milos Forman viszont kapott Oscar-díjat ezért a filmért, és bizony ő... Akkor Milos Forman is egy bűnöző? Az egy rossz gorosz ember? Az egy másik, az Oscar-díj. Az jó? Azt szeretjük? Azt szeretjük, az Oscar-díjat. Múltkor még nem szerettük. Nem szeretjük az Oscar-díjat. Szász János ópiumában nézzétek meg a lobotómiát, soha nem felejtitek el. Uraim, a magam és a testvérem nevében köszönöm a mai műsort, írja nekünk Emese. Kedves Emese, örülünk, hogy tetszett. Arizonai álmodozók írja, az SMS író felénél kivettem, pedig nem szokásom, erőltetett. Sziasztok, meg tudnátok mondani, miért ez a címe a filmnek? Előre is köszi, tetszik a műsor nagyon. Szállakakuk fészkére szerint? Az ébredések, mert felébrednek. De most ezek arról van szó? Nem, de annak tudom, hogy miért ez a címe. Arról szeretek beszélni, amit tudok. Szerintem a Szállakakuk fészkére azért, mert a kakuk, szerintem McMurphy egy kakuk tojás a pszichiátrián. Ha igazából fészke, én erre tudnék. A fészke az pedig a lobotómia. Hova nem tudom. Minden esetre McMurphy eljut ebbe a vegetatív státuszba, csak hogy ő ekkor már elindított olyan folyamatokat az osztályon, amik megállíthatatlanok, amik már nélküle is működnek. Van például egy hatalmas indián, aki tényleg ilyen elképesztő tömb méretű ember, aki komolyan veszi McMurphynek azt a dumáját, hogy a szabadság, hogy innen ki kell, innen el kell, le kell lépni. Ez az indián, ez nagyon szabad lélek, és a végén felkerekedik, amikor már látja, hogy rettenetté fajul, amit a recsid nővér csinál az osztályon, felkerekedik, hogy na akkor ő elmegy, és viszi magával McMurphyt, csak hogy ő ekkor látja, hogy McMurphyben már nincsen lélek, már nincs benne ember, csak egy test, mert hogy kiölték belőle McMurphyt. És akkor az indián az fogja, és megkegyelmez, úgymond megváltja McMurphyt, és megöli. Hála majd... Istennek, mert az lett volna a legborzalmasabb, hogyha úgy hagyjuk ott a filmben benne ezt a McMurphyt, ahogyan a recsid nővér hagyta őt, vagy ahogyan őt elintézte. Ahogyan Latinovics szeretné az ötödik pecsétben hagyni az embereket, nem megölve, csak éppen megtörve. Igen, igen. És igen. Azután az indián fog egy ilyen hatalmas méretű acélszekrényt, azt így kivágja az ablakon. Aminek fontos szerepe van a filmben egyébként. Nem az emlékszem. A csaptelep, amit a McMurphy is megpróbál megmozdítani. Ja, hát reménytelen, mert hogy ő is azért egy erős gyerek, de nem ennyire. Na jó, hát nem ennyire. És aztán az indián kilép az ablakon és elmegy. És gyakorlatilag ez az, ami egy minimális feloldozást hoz a filmben, amikor az emberben a frusztráció nem ér afölé a szint fölé, hogy ott helyben megölje magát, vagy valakiben kárt tegyen, hanem azt mondod, hogy van kiút, tehát legalább valaki megmenekült ebből. Én azt mondanám erre a filmre, hogy 9-es. Én meg egy 9 és felest adnék rá, de ha a rosszabb pillanatomban nézem meg, akkor 10-es. Még van itt egy SMS, amit felolvasok, nagyon személyes, és nagyon köszönjük a bizalmat. Ezzel fogunk elbúcsúzni tőletek. Képzeljétek, írja Buci Baba, nekem is volt skizó történésem. Erősen fogyókúráztam, és egy hónap alatt lezuhant rólam 15 kiló. Rémesen megnövekedett az észlelésem, majd hogy sötétben is láttam. Így visszaemlékezve rendkívül intenzív... Hoppá. Gép elvette előlünk. Rendkívül intenzív volt az a 6 hónapnyi életem pedig, ki sem mozdultam a házból, mert kódokat fejtettem a nap 24 órájában, úristen. Természetesen a rádióval kommunikáltam, biztos rémes volt. Nekem is ki akarták sütni az agyam, pedig nem voltam sem ön, sem közveszélyes. Biszti belecsúszhattam volna. De míg zárt osztályon voltam, nem jutottam az igen drága fogyasztó tablettához, ami olyan kiszáradást okozott, hogy ha sivatagban lettem volna, térképész, hát tuti, lápos területnek jelölöm be, amit csak homokkal lepleznek. Aztán kiengedtek, egy hónap múlva, nem tagadom, nagy utazás volt. Megnéztem a csodálatos elmét, magamra ismerve végigbőgtem, de tán már sokkal jobban szeretem magam. Azóta szimpatizálok esendőségemmel. Nem tudom ehhez a filmhez tenni. Így, kövéren, már nem fogyózom többet. Az van, ami van, írja nekünk Buci baba. Buci később azt írja, hogy remek észrevételeink vannak. Nagyon köszönjük ezt az élményt, Buci. Köszönjük. És azt kívánjuk neked, hogy soha többé ne juss vissza a skizofréniára, és nagyon örülünk, hogy kijutottál onnan élve. Hát ez volt mára a Hét Mesterlövésze. Holnap is itt leszünk 3-tól 5-ig. Reméljük, hogy tetszett a műsor, és reméljük, hogy meg fogjátok nézni ezeket a filmeket, mert úgy vélem, hogy rátok fér, ahogy ránk is fért annak idején. Sziasztok!